treci un car cu voi pe drum, scârțâind din roțarele și amânt un sânge cade din peste poene. În căsuța mea de lut spun povestea cu crăiese și-un păian gen nevăzut în zade-ntuneric țese. Vreau să-mi spui frumoasă zaraza cine te-a iubit, câți au plâns nebun după tine și câți s-au murit. Vreau să-mi dai gura-ți dulce zaraza, să mă împete de tot, de a ta sărutare, zaraza, vreau să mor și eu. Două viori cântă noapte ca două surori, pentru cei ce ascultă chema, pentru cei ce-și doresc uitarea. Două viori cântă noapte ca două surori, și-amândoi neștiuți de mine, noi le vom asculta. Frunză verde, frunzuliță, bine zici o buliță, dulce viața neguliță, ho, șa-șa! Când te spun de dimineață, pleci cu zâmbet pe față, numai când și dor de viață, ho, șa-șa! Mândulița, veselia și cu dragostea, păi dulce viața neguliță, ho, șa-șa! Că doar n-o să trăiesc cât lumea, parcă mâine îmbătrânesc și eu. Și-o să-mi pară rău de tine, dacă nu mi-l oi trăi acum ca lumea, că o viață am și eu, doar una, și de aceea să vă cânt aș vrea ce-a fost bun în toată viața mea. Să vă veselesc pe toți ca-n tot, de-a